end vi andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab. Vi har en svag karakter og en billig fantasi. Det er da godt at vi blev født før at morgen blev vi fri. Oh yeah. Lige siden vi var lille, lige siden vi var lille, sagde vor moder at vi ville, sagde vor moder at vi ville gå i hundene en dag, gå i hundene en dag. Men så sagde fader også, men så sagde fader også, lad dem tage sig som en tosse, lad dem tage sig som en tosse. Det er da det her sig en sag, sådan er det jo i dag. Traulalalala, traulalala, vi er dem de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab, vi har en svag.